اسی مہینے میں 22 رجب شریف کو عموماً مسلمانوں میں اہل سنت میں رواج ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کو عموماً اہل سنت کونڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جس کا تعلق عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یعنی 27 شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرائی گئی اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور سارے آسمان کی سیر کرائی گئی، عرش پر گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا۔ سرکار کو یہ معجزہ، یہ کمال، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا۔ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ دو شرف اور دو کمال کے علاوہ یا دو معجزوں کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لاکھوں یا ہزاروں معجزات سرزد ہوئے، وہ معجزات ایسے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بھی بلند۔ یہ نہیں کہ اتنی ہی شان تھی حضور کی، مثلا حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ جب سب طرف سے پانی لا کر ایک آدھا لوٹا مشکل سے ہوا تو آپ نے اس میں دست مبارک ڈالا تو آپ کی ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کئی سو انہوں نے پانی پیا، بھرا راستے کے لیے، زاد راہ اور ساری ضرورت کے لیے رکھا۔ فرماتے ہیں وہ پانی اتنا تھا کہ اگر ہم ہزاروں ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا اور بس ہوتا وہ پانی۔ یہ بھی معجزہ ہے، بڑا عظیم۔ مگر کیا یہیں تک حضور کی شان؟ نہیں، بلکہ آپ کی شان اس سے بھی بلند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ زمین پر تو آپ کمالات دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آسمان پر آپ کا کمال اور آپ کا معجزہ جاری ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرما کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آسمان کی علامت۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے، اور باضابطہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید سے نص ہے، اس طرح بتی سات ون شق القم، پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ قرآن سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ کیا حضور کی عظمت اتنی ہی ہے؟ فرما نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ بلند۔ علماء بحث کرتے ہیں کہ حضور کے شایان شان کون سے معجزے تھے، تو علماء فرماتے ہیں وہ دو معجزے جو حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے معاذ اللہ کوئی بیکار، نہیں، بلکہ جو معجزات ہیں حضور کی شان اس سے بھی بلند، یعنی مسلمات میں سے یہ کہ بہت بڑے بڑے معجزات۔ بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے، جن جن میں جو کمال پایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب ملا کر کے جو غور کیا جائے تو حضور علیہ السلام کے تنہ تنہا کمالات اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس لیے کہ سب کو تو معجزے دیے گئے اور آپ سراپا معجزہ بن کر کے آئے۔ سراپا معجزہ بن گیا، قد جاءکم برہان من ربکم، لفظ برہان یہ معجزہ کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، تو حضور کی شان اس سے بھی بلند۔ وہ دو کمالات، کمال اور دو معجزے کیا ہیں جو حضور کی شان کے مطابق ہیں؟ تو علماء فرماتے ایک معجزہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید عطا ہوا، جو حضور کی شان کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کرائی اور اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ دو معجزے ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے شان کے مطابق ہیں. صاحب قصید بردہ شریف کا رجحان بھی یہی ہے, اور اس قصیدے کے جتنی شرح ہیں تقریباً تمام شرح کرنے والوں نے اس کو بڑا عمدہ طریقے سے خلاصہ کر کے بتایا کہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کی مراد یہاں کیا. غرض یہ دو معجزے کہ جو حضور علیہ السلام کے شان کے مطابق, ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے جو شب معراج اور خصوصاً دیدار الہی, اس کا آج ذکر کیا جائے. عزیزان گرامی, یہ واقعی معراج جو بیان ہوا, جو آیت میں نے تلاوت کی, اس کے مرادی معنی کچھ یوں ہیں: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی, لنوریہ, تاکہ ہم دکھائیں, من آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں, انه هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا. ایک معنی تفسیری اس کا یہ کیا گیا انہ ہو السمیع البصیر, کہ جب یہ واقعی معراج سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وحی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سے بھی آپ مشرف ہوئے, تو ایک معنی تفسیری اس کے یہ بیان کیے گئے انہ ہو السمیع البصیر, کہ بے شک وہ یعنی پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا کلام سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے والے ہیں, جیسا کہ تفصیل سے پتہ لگا. اب آئیے اس میں مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں اور بالخصوص اہل سنت و جماعت, اس سے دو چار منٹ, اس کے بعد پھر ہم ایک مضمون کی طرف آتے ہیں. ہمارے اس مذہب اور اس کو جو بیان کیا گیا, جن کی زبان یا ان کی تلخیص میں عرض کر رہا ہوں, شیخ محقق شاہ عبد الحق محدی دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اسے بیان فرمایا, اور کچھ باتیں شیخ محقق کے بعد جو فتنے ہوئے ان سے متعلق. ایک طبقہ یہ ہے کہ یہ مانتا ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر گئے, کہ کوئی جسم آسمانوں پر جا ہی نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں. یہ عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے, جو دائرہ اسلام سے خارج, وہ کہتا ہے کہ آدمی جا ہی نہیں سکتا آسمان پر. اب ہم مختصر بات کو, اس میں تفصیل اگر رہی تو شب معراج ہم کریں گے, کہ بھائی وہ آدمی کوئی آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا, کرہ نار ہے, خلا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو جب آدمی کوئی آسمان کے اوپر نہیں جا سکتا تو آسمان سے پھر نیچے بھی نہیں آ سکتا, کیا خیال ہے؟ دونوں باتیں ایک سی ہیں یا نہیں؟ اب بتاؤ, جب کوئی آدمی زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا تو آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر کیسے آئے؟ یہ جواب ان کے ذمہ ہے کہ کوئی اگر زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا تو آسمان اور جنت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ یہ جواب ان کے ذمہ, تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے. اچھا, ایک طبقہ ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث, وہ کہتا یہ سارا واقعہ بالکل بیکار لغو ہے, یہ ساری کاروائی تھی اصل میں خواب میں, حضور علیہ السلام نے خواب میں اٹھ کر کے بیان کر دیا کہ میں نے یہ دیکھا. ایک طبقہ ہم اہل سنت و جماعتی میں علماء کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو معراج تو ہوئی مگر جیسے قرآن مجید نے ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, لفظ جو ہے الى, کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. انہوں نے کہا اگر اس کے بعد بھی حضور جاتے تو یہ نہ ہوتا, الى یہاں تک گئے. اس لیے بعض علماء نے اس کا جواب دینے کے لیے ترجمہ یہ کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا. انہوں نے تک کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ آگے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر, یہ تو ایک تفسیری ان کا جواب تھا. وہ کہتے ہیں کہ بس مسجد اقصی گئے اور اس کے بعد یہاں تشریف لے آئے. یہ طبقہ جس سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا نظریہ شیخ محقق اور ملا علی قاری، قاضی ایاز وغیرہ، یہ سب مجددین ہیں. بلکہ ابن کثیر نے 22 صحابہ کرام علی مریدوان کے نام بھی لکھے کہ وہ بھی جسمانی معراج کے قائل، اور یہاں تک کہ آسمانوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اور جمہور صحابہ کرام امت کا اس پر اجماع ہے، سلام جسم اور جسمانیت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک گئے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی معراج پر تشریف لے گئے. اور ایک قول یہ ہے ہمارے یہاں کہ عرش پر بھی آپ گئے، اور عرش سے آگے لا مکان گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا، اور جیسے گئے واپس اسی طرح تشریف لائے. یہ اس کا خلاصہ ہے جو شیخ محقق شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے لکھا، یا ملا علی قاری نے شفا شریف کی شرح میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہی ہے، ابن کثیر نے بھی اس کی تائید کی ہے، دیگر معاملات اپنے موقع پہ بیان کیے جائیں. یہ ہے شیخ محقق اور امت کا اجماع اس پر بھی ہے، اہل سنت کا. مطلقاً جو معراج کا قائل نہیں ہے، یعنی یہ کہے کہ حضور کو مطلقاً معراج نہیں ہوئی، فرماتے ہیں چونکہ نص قرآن کا اس نے انکار کیا، تو ایسا آدمی جو مطلقاً معراج کو نہیں مانتا کچھ ہوا ہی نہیں، بیکار ہے سب لق، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کہ جو یہ کہے کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، وہ صرف معراج کے انکار کی وجہ سے نہیں، اس نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نص کا انکار کر رہا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ چند نظریات ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ پتہ رہے آپ کہ اہل سنت و جماعت کا اس میں نظریہ کیا ہے، اور اس کے دلائل شیخ محقق شاہ عبدالحق مہدی دہلوی کی مدارج نبوت، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا. اب آئیے، حضور محضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ گئے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام آسمانی معراج پر گئے. آسمانی معراج پر جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ پر گئے، تمام انبیاء کرام جو موجود ہیں روایتوں میں ان سے ملاقات کی، اور سدرہ پر پہنچے. سدرہ پر جبریل امین نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کہا آگے تو آپ کا مقام، اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل کر خاک کر ہو جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو اس سے کم اس بات کا پتہ لگ گیا کہ جبریل امین جو ایک معزز مکرم فرشتہ، جو فرشتوں کا رسول بھی ہے، یعنی یہ جبریل جو ہیں یہ فرشتوں کے رسول، جیسا کہ عقیدہ بھی ہمارے یہی ہے اور قرآن کے نص سے یہی ثابت، اس لیے کہ سورہ مریم میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم کے پاس آئے، انہوں نے اپنی جانب ایک حسین اور جمیل بشر انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ سہم گئیں، پارسا بیوی تھیں، انہوں نے اس آدمی سے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا مت گھبراؤ، انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے رسول تمہارے پاس آیا. کہ تم کائے کے لیے آئے؟ ان کا لی احبا لکے غلامن زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا عطا فرماؤں. یہاں بھی مفسرین جو ہیں نئے جدینوں بہت بڑی ٹھوکریں کھائیں، مگر سب کا جو پوری روایت اور معاملہ تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کھلے ہوئے گریباں میں حضرت مریم کے دم کیا. اور ابن کثیر کا رجحان بھی اسی طرح کا تفسیر ابن کثیر دیکھا جائے، اس چاہ کے گریباں میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دم فرمایا، اور حضرت مریم جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حاملہ ہو گئیں. یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جانب، انا رسول ربی، میں تو اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں، رب کا رسول ہوں. تو فرمایا کہ یہ فرشتوں کے رسول ہیں. اتنا مکرم معظم فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بال برابر بھی آگے گیا تو تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، آتے آپ جائی. اتنا پتا تو لگا کہ مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے، اتنا بلند اس کی رفت اور بلندی کا عالم یہ کہ جہاں جبریل علیہ السلام کی حد ختم ہو جائے وہاں سے پیارے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. اتنی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب کیا ہوا مختصراً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، عرش پر جلوہ گر ہوئے، اور عرش کے بعد میں شیخ محقق دلائل نقل کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے علماء کا ایک مذہب یہ یعنی فتویٰ یا نظریہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں پہنچے اور لامکاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس میں ہماری یہاں بے شمار اختلاف پایا جاتا ہے. جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ طبقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بیشتر باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. سب سے بڑی بات جو دلیل ان کے پاس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے ساتھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول, وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شب معراج میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا. اور جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, اس نے کذب بیان کی, اس نے جھوٹ بولا. یہ دلیل ہمارے مد مقابل کے بعد اور یہ دلیل ان کے پاس سب سے بڑی ہے. اب آئیے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے دیدار الہی کیا. اب تحقیق کیجیے, آپ اتنا تو پتہ لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اس کی بنیاد ہے. اب آئیے ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پر دو ایک جملے کے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں ہم بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی منگنی مکہ مکرمہ میں ہوئی. پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے گھر میں مکے میں نہیں آئیں بلکہ مدینہ منورہ میں آئیں. جب ہجرت فرما کر حضور مدینہ شریف گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ شریف میں حضور کے گھر آئیں. یہ بات متفق ہے, اس میں کوئی اختلاف کسی کا بھی نہیں, کسی نے بھی اس کو گویا اختلاف نہیں کیا کہ ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منگنی وعدہ صدیق اکبر کا مکہ میں اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی, اس پر بھی سب متفق ہیں. اچھا, اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور کو معراج مکہ میں ہوئی. قرآن مجید نص سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, حضور کو معراج مکہ میں ہوئی. اب بتائیے, آپ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث بیان کرتے ہیں تو حضرت صدیقہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں. جب حضور کو معراج ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں. جب وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی گواہی کیسی کہ حضور کے جسم کو میں نے گم نہیں پایا. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ حضور دیدار, جب حضور کے گھر میں موجود نہیں حضرت عائشہ صدیقہ تو پھر ان کے قول کو کیسے دلیل بنایا جائے. ہو سکتا آپ نے کہا سنی کوئی خدا نہ خواستہ نماز کے بعد یہ کہے کہ مولانا نے تو آج کی جمعے کی تقریر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا رد کر دیا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول دے وہ غلط. نہیں, صدیقہ کا قول بھی غلط نہیں, وہ بھی بالکل صحیح فرماتی ہیں. کیوں صحیح فرماتی ہیں؟ اب آئیے مدارج نبوت کی طرف رجوع کرتے ہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محبی دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج کی تعداد ایک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 37 معراجیں عطا فرمائی, ایک نہیں 37 معراجیں عطا فرمائی. اس میں ایک جسمانی تھی باقی روحانی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہیں اور تم یہاں لے آئے ان کے قول کو. اس میں تو صدیقہ حضور کے گھر میں ہی موجود نہیں تھی, تو گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ وہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہیں جو ان سے ان کا سابقہ ہوا. وہ اس معراج پر اس کو لانا یہ محقق اور تحقیق کے بالکل خلاف ہے کہ صدیقہ یہ کہتی میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا. اور یہ بھی غلط ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. وہ اس معراج کا ذکر کرتی ہیں کہ جو معراج ان کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کو ہوئی. اب اس سے بات بالکل کلیئر ہو گئی. بلکہ آئیے, علامہ قاضی ایاز رحمتہ اللہ نے تو ایک قول یہ نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج 42 سال کی عمر میں ہوئی. 45 کا قول بھی ہے, 50 کا قول بھائی. اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف 42 سال کی عمر میں ہوئی تو اس وقت تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. اب بتائیے, جب 42 کی مان لی جائے معراج تو حضرت عائشہ صدیقہ تو اس وقت دنیا میں بھی تشریف نہیں لائیں, تو معراج کا کیسے انکار کر رہی ہیں؟ تو شیخ محقق کا قول معتبر. کیا مطلب؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کسی اس معراج کا ذکر کر رہی ہیں جن کا واسطہ ان سے پڑھا, اس معراج کے نہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جو حضور کی جسمانی معراج ہے جو 50 اور 51 سال کی عمر میں ہوئی. بات بالکل بے غبار ہو جاتی اگر عدل انصاف کی نظر سے دیکھا جائے. اب آئیے ہم بہت مختصر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کیا حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو جہت سے پاک، وہ تو مکان سے پاک ہے. یعنی یہ کہ کوئی شے کو اگر آپ دیکھیں تو جب ہی دیکھیں گے جب آنکھیں آپ کی احاطہ کر رہی. یہ تو ہم اس مسجد کو ایک آنکھ سے پوری طرح نہیں دیکھ سکتے کہ ادھر دیکھیں تو ادھر کا حصہ نہیں نظر آ، ادھر کا نہیں کا نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے دیکھا، یہ دیدار الہی کا معاملہ ہے. اس لیے اس پہ علماء نے اپنی زبانیں بند کی، جیسے دیکھا وہ حضور ہی جانے کے کیسے دیکھا. اب یہی نہیں بلکہ میں عرض کروں گا کہ ہر مسلمان کل قیامت میں حضور کے صدقے اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اب وہ کیسے دیدار ہوگا؟ بعض علماء نے دلائل دیتے دیتے دیتے آخری میں اس پر قلم توڑ دیا کہ میاں جب دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ کیسے ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اول الحق اور ایسی ہے کہ اس کو کسی دماغی برتن میں سمونا عزیزان گرامی ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ عقائد کا معاملہ ہے، بعض ایسے عقائد جو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے فرمایا کہ اس میں خاموش ہو جاؤ. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس پر قول فیصل، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سرکی آنکھوں سے کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دو مرتبے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. دو مرتبے کیسے کیا؟ فرماتے ایک مرتبے اپنی آنکھوں سے کیا اور ایک مرتبے حضور علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے کیا. دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی کیا. اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دیدار عطا فرمائے گا. اور کچھ اشارہ قرآن کی اس آیت میں بھی ملتا ہے، کان یرجو لقاء، لقاء کے معنی ملنے کے ہیں، ملاقات کے. لقاء عربی فلیعمل عملا صالحا، پس جو تم نے اس بات کو پسند کرتا ہو اسے اللہ کی لقاء حاصل، اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار حاصل ہو، پس اس کو چاہیے کہ جب عمل کرے تو للہیت کے ساتھ کرے، مخلص ہو کر کے کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے. اور ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنی عبادت میں یہ تمنا نہ رکھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، جس میں تصنع نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ایسے شخص کو کل اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار عطا فرمائے گا. اب ایک دو باتیں وقت کی تنگی کے اعتبار سے، باقی ہم انشاءاللہ شب معراج انشاءاللہ کریں گے. وہ یہ ہے کہ دیدار الہی یہ کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال یہ ہماری عقل سے بالکل ورا ہے. ہم ذرا مخلوق کی بات کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جو حسن اور جمال عطا فرمایا، جیسے کہ فرما هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماؤں کے ارحام تمہیں ویسا بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. آپ اس دنیا میں دیکھیے، ایک سے ایک حسن و جمال والا آدمی ملے گا، ایک سے ایک حسن و جمال کی خواتین ملیں گی، مگر حسن و جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سمیٹ کر جو پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، مخلوق میں حسن و جمال وہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. جیسا کہ فرما خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہر شخص کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرضی سے پیدا فرمایا، اور اپنے حبیب کو بنانے کے لیے فرمایا کانک قد خلقت کما تشاء، اے حبیب علیہ السلام آپ کو رب نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. اور یہ شعر حسان ابن ثابت نے ناتیہ کلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھا، اور حضور نے اس پر سکوت فرمایا. فن حدیث کے اعتبار سے اس کو علماء محدثین کہتے ہیں، یہ حدیث کی وہ قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی کہیں تو کسی اور نے بات، مگر وہ حدیث اس لیے بنی کہ وہ غلط ہوتی تو حضور منع فرما دیتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. جب سن کر حضور نے سکوت فرمایا تو علماء فرماتے یہ بھی حدیث ہے اور اس کو حدیث تقریری کہا گیا. یہ حسن و جمال، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب زلیخا سے اس کی سہیلیوں نے کہا، وہ کیسا آدمی جس کا ذکر تو ہر مرتبہ اٹھتے بیٹھتے کرتی، اس کے حسن و جمال کے قصے کہتے کہتے تو تھکتی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں، آؤ ساری خواتین اپنی سہیلیوں کو جمع کیا اور یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ یوسف میں، اس کا اجمال یہ کہ سہیلیوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں دیے پھل، معروف یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں لیمو تھا، اور بھی اقوال، ان سے یہ کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے حسن کو بے نقاب کریں گے اور تم ان کے حسن کو دیکھ کر یہ لیمو کاٹنا. اب کیا ہوا، چھوریاں سب کے ہاتھ میں لیمو بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن جب بے نقاب کیا اور سہیل کا تم کاٹو لیمو، انہوں نے لیمو کاٹا، لیمو کٹ گیا اور انگلیاں کاٹنے لگ گئیں اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ انگلیاں کاٹ رہی، چھری پھیر رہی، اور جمال یوسف کو دیکھ کر کہنے لگی یہ تو آدمی نظر نہیں آتا، یہ تو ملک کریم ہے، تو وہ آسمانی فرشتہ جو زمین پر نازل ہو گیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر لیمو کے انگلیاں کٹ گئیں، احساس بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ان کے قلب و جگر، ان کے ذہن، ان کے فہم و فراست پر ایسا غالب آ گیا کہ انگلیاں کٹنے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوا. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشت زنان، زنان زن کی جمع، انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر خواتین نے اپنی لیمو کاٹ کر انگلیاں بھی کاٹ لیں. وہ تو حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی انہوں نے، اور یہاں فرق کیا ہے غور کیجئے. کہتے ہیں وہاں مصر کی عورتیں تھیں اور یہاں عرب کے مرد ہیں. بھائی مرد نسبتاً مضبوط ہوتا ہے خواتین سے یا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج کی خواتین بڑی مضبوط ہو گئی، اللہ اکبر. وہ کہتی ہیں برابر کے حقوق دیے جائیں. کیا سمجھے آپ، اگر مرد چار شادی کرتا ہے تو ہمیں بھی چار شادی کی اجازت دی جائیں. کمبختوں سے پوچھو کہ ایک شوہر کے ساتھ اگر تم مصروف ہو تو باقی تین شوہر کیا کریں گے، پاپڑ بیلیں گے؟ اولاد ہوگی تو کیسے طے ہوگا کہ تم میں چاروں میں سے کس کی اولاد؟ یہ منہ پھٹ آج کل کی عورتیں ہیں. اسی کو اکبر کہتا تھا، سوچتا ہوں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، عجیب بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں. تو آپ نے دیکھا کہ آج کل کی بیویاں شوہر بن گئیں اور شوہر بیویاں بن گئے، بچوں کو گھر میں سنبھال رہے ہیں، خواتین جا کر کما کر کے لاتی ہیں تو حضرت صاحب کھاتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ. تو یہ خواتین جو ہیں یہ آج کل مرد بن گئیں، اللہ اکبر. مرد نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، تو وہاں خواتین یہاں مرد، اور وہاں یوسف علیہ السلام کا جمال سامنے اور یہاں صرف پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، وہاں انگلیاں کٹ رہی اور یہاں صحابہ کرام نے حضور کے نام پر گردنیں کٹا دی. یہ کیسا حسن و جمال ہوگا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں حسن موجود ہے، یہاں صرف نام، وہاں انگلیاں، یہاں گردنیں، وہاں عورتیں ہیں اور یہاں مرد ہیں. یہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا صلوات و سلام، حسن و جمال. اور آگے بڑھیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک ذہن میں شوق اور ذوق رہے کہ کل ہم نے اگر اعمال درست ہوئے، پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہے، غلامی خطا کیا تو سن لو کل مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا، ان کے صدقے میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. یہ بات ذہن میں ذوق اور شوق کے بٹھانے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں. اور ذرا سا آگے پڑھیے، سبحان اللہ، میں نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ایک جگہ پڑھا، بڑا عجیب ہے، اگر میں سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو جاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس نے کیا کہا، کہنے لگی یا جنید، یا شیخ، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرتا، رات بھر غائب رہتا ہے، صبح آتا ہے، جیسے آج کل کے شوہر بھی بعض ایسے ہی کرتے ہیں، رات بھر غائب رہتے ہیں صبح آتے ہیں، تو وہ میری طرف توجہ ہی نہیں دیکھتا. اور کہنے لگے حضرت جنید، چونکہ اس زمانے میں برقع تھا، اب تو برقع کا تصور ہی نہیں، اس نے کہا جنید، اگر کسی غیر عورت کا چہرہ مرد کو دکھانا جائز ہوتا، ذرا توجہ کیجیے، بڑے نقطے کی بات اگر سمجھ میں آ جائے، کسی نامحرم کا چہرہ اگر دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا نقاب اٹھا کر تمہیں دکھاتی کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسے حسن و جلال اور حسن و جمال والی بیوی ہو وہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جا رہا. تو حالانکہ اس نے نقاب ڈالے رکھا، اٹھایا نہیں، مگر یہ بات سن کر حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جنید بغدادی جیسا بزرگ اتنی سی بات سن کر اور وہ بے ہوش ہو جائے، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بڑی باریکیوں سے بڑے بڑے مسائل تک پہنچ جاتے ہیں. جب ہوش میں آج ان کے مرید اور خلفاء نے پوچھا، حضرت نے بڑی سادی سے ایک بات کہی تھی کہ اگر چہرہ دکھانا جائز ہوتا میں نقاب الٹ کر کے آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی کہ آپ دیکھیے کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین اور جمیل عورت ہو وہ دوسری عورتوں کی طرف جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما بس میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی معرفت کی بات کر رہی، یہ بڑی تصوف طریقت کی بات کر رہی ہے کہ میرے جیسی عورت کسی کے نکاح میں اور دوسرے مرد کی طرف جائے. آئے افسوس کہ ہماری قوم نے پیارے مصطفیٰ کا جمال نہیں دیکھا، اللہ کا جمال نہیں دیکھا، اور اس جمال کو چھوڑ کر یہ دنیاوی جمال کی طرف جا رہے ہیں، کہاں کہاں بے رہروی کا شکار ہے. کاش کہ اس جمال کو دیکھ لیتے تو دنیا کے سارے جمال ان سے بالکل ہیج ہو کر رہ جاتے، وہ دنیا میں اتنا نہیں کھوتے اور دنیا میں اللہ اللہ کر کے پیارے مصطفیٰ کے جمال اور خالق اور مالک کے جمال کے متمتع ہوتے، مگر افسوس یہ دنیا ہی میں مشغول ہو کر کے رہ گئے. اقبال اس کو اپنی زبان میں کہتا، کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو، یہ تو کافر ہے جو دنیا میں گم ہو جاتا، دنیا ہی دنیا، رات دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، سوتے وقت دنیا، اٹھتے وقت دنیا، تو کافر. کہتا اقبال، کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہو آفاق. ارے مومن کی پہچان تو یہ کہ اس میں دنیا گم ہو جاتی ہے اور تم دنیا میں گم گئے، یہ تو کافر کہ جو آخرت کا اس کو سمر چاہیے نہیں، سب کچھ اسے دنیا میں چاہیے، وہ اس لیے دنیا میں گم ہے. اور مومن کی شان تو یہ کہ دنیا اس میں گم ہو جاتی ہے. کہا مجھے، میں اس لیے میرے ذہن سے ایک ایسا جھٹکا لگا، کاش کہ ہماری قوم اللہ اور اس کے رسول کے جمال کو دیکھ لیتی تو دنیا کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی. یہ تو جنید بغدادی نے یہ رم سمجھائی، اب آئیے مولانا روم نے اسے کیسے سمجھایا، یہ وقت بہت ہو گیا. مولانا روم اس کو سمجھاتے ہیں اسی مسئلے کو اپنی زبان میں، ایک اوباش قسم کا، لچر قسم کا مرد اور ایک حسین اور جمیل عورت کے پیچھے لگ گیا. ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نے اللہ کے رسول اور اس کے جمال کو چھوڑ کر ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، تو وہ اس کے پیچھے پیچھا کرتا رہتا، پیچھا کرتا رہتا. وہ عورت بیچاری تھی بہت شریف، مولانا روم کہتے ہیں وہ تنگ آ گئی. ایک مرتبہ اس خاتون کو اس نے کیا کیا، پکڑ، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا، آج کل بھی یہ سین تو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈراموں نے، الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں اتنا ماہر کر دیا کہ یہ منظر ہر گلی میں آپ کو نظر آئے. وہ خاتون اس کے پاس، خاتون کے پاس جانے میں کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہارا جمال میں نے دیکھ لیا تب کوئی جمال میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہی نہیں، تمہاری بغیر میری زندگی محال، تمہارے بغیر میرا جینا حرام. ساری محبت کے فلسفے جب اس نے بیان کر دیے، مولانا روم کہتے ہیں کیا پیاری بات کہہ گئے. مولانا روم کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو ہوں شادی شدہ ہی، اور نہ مجھے کوئی آشنا چاہیے، نہ مجھے کوئی تمہارے جیسا آدمی چاہیے، البتہ میرے پیچھے ایک میری بہن آ رہی جو مجھ سے زیادہ حسین ہے اور غیر شادی شدہ، تم وہاں ٹرائی کرو ذرا، تم وہاں کمنٹ ڈالو، ہو سکتا تمہیں کوئی حاصل ہو جائے، مجھ سے تمہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا. مگر نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہتا، وہ بہن میری آ رہی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے سوچا کوئی اس سے بھی تگڑا مال آ رہا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مولانا کے خاتون ایک لات ماری اس کے اندر، کمت کہیں کا، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تیرے بغیر زندگی محال، تیرے بغیر تو میں مر جاؤں گا، تیرے بغیر مو تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ سب تیرا فلسفہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام حسن و جمال کے دیکھنے والوں، اللہ کے جمال کے متمنی، تم دنیا کی طرف مڑ کر کے مت دیکھو. اگر تم اس حسن و جمال مبتلا ہو گئے تو تمہارا دعویٰ مولانا ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہوگا. اللہ اس کے رسول میں، ان کے دیدار کے حاصل کرنے میں لگ جاؤ، دیکھو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب بتاؤ ان بندوں کے دیدار کا یہ معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پر تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ معراج شریف کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور کل قیامت میں حضور کے صدقے تمام حضور کے غلاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وما علینا الا البلاغ.